أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب دی آیات دا ما قبل سرا مناسبت داده چه مخ کے دا نبی علیہ السلام دا امت بدا ملے بیانی شوی او دا غی شرکیات او کپریات بیانی شو مددا شرکیات او په مقابله کې الله پیغمبر ته تسلی ورکړي. نو په دې آیات کې تسلی دا او بیان د منصب د نبوت ته او د نزول قران داغه سلور مقاصد بیانېږي. اللہ فرمائی وما انزلنا او من ند نازل کڑے علیکا پتا باندے اے پیغمبرہ الکتابا قرآن لرا من ند نازل کڑا پتا باندے قرآن دا حس یو شید پارا حس یو شید پارا مگر صرف دا دی خبر دا پارا الا لتبینا مگر د دې لپاره چې ته بیان کې اے پیغمبر اللهم دیتا الذی اغه مسائل اختلافو فيه چې دې په کې اختلاف کړل چې کومه د دې قوم اختلافی مسلې دي سو کوئی قیامت شتا او سو کوئی قیامت نشتا نو ته صحیح مسله بیان کې چې قیامت شتا او په دلایلو سره ثابت دي سو بوتان منی درې سوا او شپېتا او سو کې صاحب دې منی او سو کو حضرت علی السلام خدای د خدای زوی غړي ندئی تم صحیح جہاد بیان کے جدا دا اللہ پیغمبرانو دا اللہ بندگانو نو یو مقصد دا قرآن دا نزول لارے چی خلقو کے کم اختلافی مسائل لی آغا اختلافی مسائل داگی صحیح جہاد بیان کے پاگی کے صحیح مسئلہ بیان کے فاغا صحیح بیان سره به خلکو کې اختلافات ختم شي. لګوره قرآن د دې لپاره نازل شوی چې کوم ناحق اختلاف او انتشار دې هغه ختم شي. دا نه چې د قرآن او د درس په نوم باندې نور اختلافات او انتشارات پیدا کړی شي. دویم مقصد الله بیانای وهدن او دا کتاب چې ده هدن دا هدایت ده دا لار هودل دي د گمراهانه کزو غلط عقیده باندې ده نو قران او ته هدایت ده صحیح عقیده ده خی او کزو غلط عمل باندې ده نو قرآن ورت دروس عمل حی او ورپسی ورحمتن او بلدار رحمت تے لقوم دا قوم دا فارا یؤمنون چه بده باندی ایمان لری نو دا غریبن اغا ماوی سلور مقاصد بیانی خدا دری مقاصد بیانی دا نزول قرآن دری مقاصد اختلافی مسائل ختم شی صحیح جهت معلوم شی خلق دا گمراہی نوالی گی هدایت تراشی او بل پدی کې مهربانه د دنیا او د آخرت دی کبدی قران ته تکینه پدی باندې عمل کې د دې تلاوت کې دا بچو ته خنو دا ټول سرا پر رحمت په دنیا کې هم دی مهربانی دا د دې په ذریعہ سره د الله مهربانه کیږي او دا رنگی قبر کې هم او آخرت کې هم ندا چه مخیطا که عمل بھی که ندا رحمت دنیا و خیرت او کبر گی مہربانی دا لقومی یؤمنون دا قوم دا پارا یؤمنون چه پا کتاب دا اللہ باندی ایمان لری نگو ایو مضمون دا دی آیات اغم مقاصد سلسل نزول لقرآن شو دویم پدی کی تسلیم د نبی علیہ السلام دا چې مخ کې د دې شرکیات ذکر کړل د الله له نورم ګرځي پرشته او بیا مو چې ان لهم الحسنہ زمون د پاره جنت او خیسته جزا ده نه پیغمبر دی دي کئ کار غلط کئ او ځان له بدله خو بیانې بس په تا باندې صرف بیان دی دا تسلی شو ستا کار ستا ډیوټي منصب د نبوت اگر چه ده ده غدره بیانول ده اللہ ده کلام دی ده قوم تا نو پکی تسلیم شوا او پدی سر پا اگر چه بانده مرد را گئی چه سوک دا خبر گئی چه پیغمبر تا احادیثو تا پیغمبر احادیثو تا ضرورت نشتا زان تا وی اہل قرآن نم زان لغوڑ جلدی خمون و تا منکر حدیث وائیو لکسنگا چه اہل حدیث زان تا اہل حدیث وائی مون و تا منکر فکر وائیو نزان تا اہل قرآن وائی پا غیب آنے مراد را گئی آغای وائی دا پیغمبر حدیثو تا ضرورت نشتا قرآن پا خپلا باندے واضح دے دا پیغمبر مثال نعوذ باللہ من ذالک اہل قرآن وائی وېدا د ډاکی دی ډاکی چې خطرالي لوستل دا غزي مداري نه دی وې ابا ګور ول خپل لولي خپل مطلب به اخلي مونږ و توایو دا سينه دا پیغمبر قران راولم دی او الله و توې دا پتا مولي نازل کړل دی الله قدیم قادر چې هر هر انسان ته کتاب ورکړو خو د کتاب بیانول ولم پکار دی څنګه چې دنیا کې ک تعلیم دا په کتابونو باندې وې ناری و انسان با ده سینس و ده میڈیکل کتابون روڑی خوب آغی باندی نکی گی ده آغی ده پرا بیانون که پکار ده نو ده دی وجه مونگ و توایو ده خبر غلط ده چه بیانون کی ته ضرورت نشتا اللہ خپلوی مونگ نده نازل کلی مگر ده دی ده پرا چه تب دی ته بیانه تب بیان که لحاظه پیغمبر چه کم بیان کلی ده آغی ته احادیث وی لکی گی اغه د قران وضاحت او تفسیر ده او اغه دلیل ده او دا اغه نه صحیح احادیث نه انکار دا کفر ده والله انزل الله نازل کړه دی من السماء د وریزنا دا اوبد اسمان نه ناراضی ها دا اوبد وریزنا ناراضی څوک چې جاز کې تلی جاز چې پاس رواني نو پاس باران نه اولان نه باران نه او پاس خاص مان سپاوی انورخ کاری استورخ کاری کڑکی دا جاز کی جتاو گو رے اولان دی وریض و مخکاری چی وریض لان دی زکا کم سی کم 35,000 پوٹ بلندے کی دی جاز 38,000 پوٹ نو دل تا اللہ اسمان سنگا ہوئی نو اسمان عربے کی عرب دا خبر کئی کل محالا کا پا ہوا سما کا ارا غشه چې استاد پاسه د نو داسه اسمان دی وریزم بر د نو دیتم سماله بزویلګي نو مراد وریز دا والله الله تعالی چې دې انزل راوری من السماء د وریزنا ماء ابو اور یز څنګه پوره کې پیات او تفصيلات تاسو ته ما بیان کړیو چې هواګانې سمندر باندې راشي روچت شي هغه کې الله وو پیدا کړي د بخارا دونه د هواګانو د پرشتو په ذریعہ باندې علاقو ته بوزي او د هغه نبی او براوري نو فاحيا به الارض بیا ژوندې کې الله تعالی په سبب د یوبو باندې الارض ازم کې لرا بعد موتها رستو ده مرگ ده زمکینا نبورا احیا به الارض زمکا پی جوانده کی او تازو تا پتر ده زمک جواندون سشه ده ده زمک جوان ده ده شنواله ده نشنکی پا سبب ده ده اوو بان ده زمکا بعد موتها ده زمک مرگ سشه ده داگه اوچواله چیغه اوچشی بیا بکی پسل نگی او دے لفظ کی اصل کی لفظ دا احیاء او دے اماتت ذکر گو نور پسی اللہ خپل دا اگے چونکہ دے آیات سره مقصود اغدا دے چې دا باس اس بات مقصود دے قیامت برازی خلق بد کبرون نفاسی نسنگا چی دا زمکا گویا کی ملوا او باران سر راجوان دائشوا نو دا غرنگی دا انسانان چی ملشی او بیا د قیامت راشي نو یو باران براو ورګی دا اگې دا او به داسي لکه د منه په شکل باندې کمه نطفه نه چې انسان پیدا کی په داسې شکل کې باران براو ورګی او دا ټول انسانيت په اگې سره د رزمه کې نجوان نکړي نو په دې آیات کې اثبات د قیامت ده یو طرف ته د الله د قدرت بیان دی خو بل طرف ته په دې کې اشارتن اغا اثبات د قیامت ته چې قیامت حق ده اغا برازی او الله په دې قادر ده کم ذات چې په ژوندون د زمکه باندې رستو د مرگ نه د اوچېدو د نه قادر ده نو اغا ذات په ژوندې کول د مړو باندې رستو د مرگ نه په دې باندې سجه ده قادر ده ان فی ذلک الله په دې کې لایتن خامہ دلیل شته په سبان دې په قیامت باندې د زمکه رب په تاسو دوه باندې کې مضبوط دلیل ده لیکو من دا قوم د پاره اسمعون چی اغیه ہو او ری خوارسو یعنی خبر کبلی او پا خبر باندی پوئی گی سما دا قبول گئی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَ دی آیات کی اللہ جل جلال ہو دا مشرکینو تا و غیر خلقو تا ترغیب ورکی پا اخپلو نعمت نسرا نو اللہ فرمائی وَإِنَّ لَكُمْ يَكِنًا ستاسو دا پارا فی الانعام بچار پیانو کی بساروو کی لا عبرتن خامحا عبرت دے دا دینام عبرت اوچے تولشے او دا اللہ جل جلالہو پا قدرت و طاقت و وحدانیت باندے استدلال کولشے عبرت سنگ دے اللہ فرمائی نسکی کم اللہ وی منگس کو مما دہغسنا فی بوتونی ہی چی پا گیڑو دا دے ساروو کی دی اغا سشی ده پیدی او دا پی کمزه کی من بین فرسن دا پا اغا میز دا غشایانو کی و دمن او پا مز دا وین کی لبنن خالصن نسکو منتاثبان نسشی لبنن خالصن اغا پی دا سی پی خالصن چه اغا خالص وی نپکی دا دا غشایانو خوند وی او نپکی د دک سخوند وی دغه وینې خوند وی او بل صفت بګی دا وی سائغ للشاربین دا هضمیدون کی سائغ تیریدون کی په اسانه للشاربین لسکون کو سکون کې چې تیری رتا سوچ ته لیدل نه چې او تن پیس کړي او داغه په مرای کې په اٹکاو شي الګه پین خدری او دا زاد الغوار الله وی سائغ للشاربین خب اسانا باندی تیری دن کیلی دا پارا دا سکون کو چه کم سکون کی دا پیس کی نو پدی کم دا اللہ جل جلالو یولوی نعمت گولا دا پیر دیر بہترین نعمت پدی کی عزائیتم دے پدی کی طاقتم دے پدی کی علاجم دے ددی وجہ پیغمبر علیہ السلام و سلام بدعا کولا چه کلب ہے پیوز کل اللہم بارک لنا فیہا وزدنا منو یا اللہ دی کی منگلہ برکات واجہ او یا اللہ دا نعمت مونگ لنور نور سیوا خبر اندازه او دا داسې قیمتي نعمت داغي الله دلته تذکره وکړه چې دا نعمت دلته کې خونه دا نعمت به په جنت کې او دومره پریوانه به چې د دې نهر به وي په هغه سلورو نهرونو انهار ارباو کې یو نهر د لبنم دی اگر چې د دې ځای پيو او دا هغه ځای پيو کې ډېر پرګ دلته کم ملاويږي دلته ډېر ملاويږي دلته سره سره مکسینګ پکې وي دا د بوي پېری پکې او بخرسي خبر انځه انده لگا دلته به خالص پېد پيو نهر به وي لوګره پدې کې دا الله جل جلاله د قدرت ګره انسان پدې باندې قادر دی پدې کې دا الله په قدرت او طاقت باندې مضبوط دلیل سپین پېد اور دا یو ګېړه دا ورته خمزي په دغه وینم پکې تاوي ګندنم پکې دی پدې کې دا کې هر شی دی یو ورځ بچت چانی لیدل چې په پېو کې دی سور رنگ وینځرا او یو ورځ بچانی لیدل چې د غشيان او د ګندګو خوندې پکې دی پدې دومره ولغون ته ګېړه دې سروي په بیزه کې او دا غرنګې په میخه او په وا کې الله جل جلاله داسې کارخانه پټ کړی دا چې پاګې کې ګندګي او طرف دا د بدن سامان او وینه بل طرف دا بیکار ابو زلاد بل طرف دا او بل طرف ته انساني عزت بهترین طریقې سره اگر ازي لکه څنګه چې کپنه کې بهترین او سپاما لوزي انسان ته ملاوي نو په دې کې عبرت شته په دې کې ډېر کوي عبرت ته داسې او سروې کړي پورا کائنات سینسدانان راجه مشیردان سے او ساروے جوڑو لے نشی اللہ وی عرب و بساروی ساتلم سارو شوک بیکو او سرول بے بار بے بوتلل دن نبیر آستل اللہ فرمائی تاسو شرک کوئے تاسو دا پرخو پا دغا سارو کم دیر لے عبرت تے چی اللہ جل جلالو دینا سمر بہترین عزا اغس تاسو دا پر پیدا گئی ادا پیدا مر بہترین نعمت تے کدا دے خوک کم اولی دل نو دا دی تعبیر پا علم سرے خبرم زين دل زموږ استاد محترم هغه ما خو کې نبی عليه الصلاه والسلام روزي سره ما ولید او نبی عليه الصلاه والسلام ناسو د مخامخ ناسو انا مونږه خبره کوله نبی عليه السلام سره یو پتون باندې او پپرا ته بل پتون باندې د جوار روټه وا نو یې به راغستاو په پوي کې ماتوله راغستاو ماتوله به انو وایما ورتلاس کو نویما لیلا سبلک چې ښه پستاکلو پستاکلا نوی ماله نونارا واغست خپل کې راکړې به ما ته جوړ خلمن اوس خرا نو یذو لګینه ما پلیټ ما خلاص نو یذای ما ته جوړ خلمن دعا درته کوم ځخه نو یذو را دوکلا بیا زه روزه کې دنه سه شار مشار لیکل شو وایما غې تو قتل اوبز دې کې مسترګي اغاو وړې دې نو وی بیا کې پسې خپم اغا زمونږ استاد سره اغا ادیب هم دی نو خوب کې جرم دا اولی دل لري تعبیر پس سره کولی شي پهلم سره دا بهترین نعمت ته خوب کې مده دی خالی والے اغا د بشارت ننشتا پدې سره بشارت د علم وی چې الله و علم درکړل دی یا انده کې بتا ته الله سره کوي علم درکې بس نه اورې وما انزلنا اللہوی مند نازل کرے علیکا پتا بندے پیغمبرا الکتابا قرآن لرا اللہ لی تو بینا مند نازل کرے ند نازل کرے مگر صرف ددی دپارا لی تو بینا دپارا ددی چت بیان کے لہم دیتا الذي مسائل اختلفو پی چدی پک اختلاف کردے چې مسله د توحید او د قیامت او د حلال او د حرام دا او هو دن او هدایت او رحمت او رحمت لقوم د داس قوم د پارا نو الا تبیان د قران بیان دی او هو دن او هدایت او رحمت او هو دن او هدایت د گمراهانا و رحمت او مهرباني د قوم دا قوم لپاره يؤمنون جي مان لري قران باندې والله الله تعالی چې انزل را وري من السماء د وري زنا ما ان ابو فاحيا فجندگي به په سبب د ابو باندې الارض ازمكا فاحيا نو پس نکي رو ټکي به پس سبب د اوبو باندې الارض ازمکا بعد موت ارست د مرگ د دینا بعد موت ارست د چیدو د دینا امرگ اجوان سر اشاره بل طرف ته وکړه چې دا څه بتا سم کیږي ها څنګه چې ازمکا مړه ژوند ده بیا انسان مړ او قیامت کې بجوند کی ان فی ذلک یقینن پدې کار کې لا آیتن خامخا دلیل دے پا پاسی دو دا قیامت باندے لکاو من دا قوم دا پارا یسمعونا چیغا یوری پاوری دو دا قبلی دو سرا و این لکم او یکینن ستاسو دا پارا فلانا میں پچار پایانو کے لا عبرتن خامخا عبرت دے نسقی کم اللہوی منسکو مما داسنا فی بطونی چه پگیڑو دا دیکی دی مم بین پرسن داغ پیونا فی بطونی چه پگیڑو دا دیکی دی مم بین پرسن او دا پیکم داری مم بین پرسن اغمیت دا غشیانونا و دا من او پا مزدوی او مزدوی ننا نو یو طرف تا خوشاین او بل طرف تاوی نمس کے پای سکاو منتاسو بانده مما دا فیانونا فی بطونی چی پگیڑو دا دیکی دی من بین فرسی و دمن پا غمیز دا خوشاینو دا وینی کی نسکاو لبنن خالصن لبنن دا صفح خالصن چی خالصتی خالصتی اغا خون دا وینی او دا خوشاینونا سائغن اسانا باندی تیری دن کی دی لشاری بینا دسکن کو نبی اگر سکل دا پاری نور سی دنہ تیم جوڑو لشی و بہترین طریقہ اگر سری سکل لی امونگا تینا بلدہ پلو کوئی مجوڑو اگر بچے ہوئی یاو اللہ علی انجاز اللہ خرین جاز اللہ علی انجاز طول دینا جائز دی و بہترین دارا چھ خالص استعمال شی یا ولولین یا خدای اخرین یا قوت متین یا رحم مساکین و سنا عفت برات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی یا الله قران چې کوم مقصد لپاره تا نازل کړی یا الله اختلافات ختم شي اتفاقات پیدا شي کریم خدای هدایت ته هدایت نه لاغان قریشی مهربانه دی دنیا او آخرت او قبر کې کریم خدای یا الله کریم خدای زمون لپاره هدایت رحمت او ګرځه کریم خدای مسلمانانو لپاره هدایت رحمت او ګرځه یا الله کوم انعام چې تازه کړی یا الله پدې باندې شکر توفیق را نصیب کړي یا الله درازي شکر الله نصیب ورسول الله